أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعذنا الله وإياكم من النار الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli dinleyenlerim. Evet, muhterem kardeşlerim, bugün inşallah benim sizlere bahsetmeye çalışacağım konu yakın bir tarihte İzmir'de değerli kardeşlerimizden bir tanesinin yapmış olduğu bir sohbete reddiye açısından olacaktır. Tabii benim hem değerli kardeşimiz demem, hem bunun ardından yapmış olduğu sohbete reddiye ifadesi belki birbiriyle tezat ifadeler arz etmiş olabilir, ama bu hakikatte, bu gerçekte bir tezat değildir kardeşlerim. Nedeni ise biliyorsunuz, tarihte olduğu gibi ta zamanımıza kadar da insanlar, özellikle inananlar, birbirlerinde görmüş oldukları yanlışlıkları, hataları izale babından bu tür vesileleri kullanabilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kim bir münker görürse ona eliyle diliyle mani olsun. Bu hadisi şerifi hatırlarsınız. Benim de nispeten buna gücüm yettiğine inandığım için bu kardeşimizin yapmış olduğu sohbetine reddiye olarak bir şeyler zikretmek istiyorum. Tabii kendisinin ortaya attığı, konuşmuş olduğu şeyleri reddetmek için onun yaptığı dersi pür dikkat dinlemek gerekir. Ve ben öyle yaptım inşallah. Altını çizerek, pür dikkat dinleyerek bu kardeşimizin diğer kardeşlerimize yapmış olduğu biz kimiz, bizler kimiz başlığı altında bir sohbet. Kardeşimiz hepinizin bildiği gibi kapalı konuşmaya gerek yoktur. Ki bunu inşallah kendisi de dinleyecektir. Geçen sefer olduğu gibi Ebu Zerka kardeşimize nasıl bir reddiyemiz oldu? Çünkü konuşmuş olduğu ifadeleri yanlış gördüğümüzden dolayı, gerek kendisine menfaati olur açısından, gerekse diğer dinleyen kardeşlerimize faydası olur açısından böyle bir reddiyeyi, böyle bir tenkiti yapmış bulunduk. Burada da yine İstanbul'daki kardeşlerimizden bir tanesi Abdullah Yolcu kardeşimiz İzmir'de kalabalık bir ortamda bizler kimiz diye bir şeyler anlatmış ve bu anlattığı şeylerin ehli sünnetten olduğunu söylemiş. Sünnetin, ehli sünnetin vasıflarının olduğunu, ehli sünnetin akidesinin, inancının, metodunun, menhecinin bu olduğunu söylemiş. Ve tabi istek üzerine, böyle bir şey gerçekten ehli sünnetin metodunda, menhecinde var mı? Bu kardeşimizi dinledik. Sizin de sohbetlerinizi dinliyoruz. Arada farklar var, tezatlar var. Buna ne diyeceksiniz şeklinde bir istekte bulundular. Biz de inşallah gücümüz nispetinde bir şeyler söyleyelim. Allah Azze ve Celle'den bu konuyu dile getirirken kendime yardım etmesini niyaz ediyorum. Hatalarım varsa bana da güzel bir üslupla bildirilmesini bu ve bunun gibi düşünen kardeşlerimden rica ediyorum. Ama neticede bu tip olaylar bizi asla kızdırmamalı. Burada niyetimiz Allah rızası için hataların izalesidir. Bizleri dinleyen kardeşlerimizin yanlışa düşmemelerini hedef edindik. Dolayısıyla ben sohbete girmeden önce hasreten bu değerli kardeşimiz ve onun gibi düşünenlerden bu anlamda kızmamalarını, bana olumlu gözle bakmalarını, benim niyetimin de samimi olduğunu düşünmelerini istiyorum. Öncelikle değerli kardeşlerim, benim bu sohbet üslubumda dersini dinlemiş olduğum kardeşimin ifadelerini motomot yazmışım. Teker teker ele alacağım. Belki birbiriyle kopuk da olsa ben sırayla okuyacağım. Ondan sonra bunun böyle olmadığını, doğrularını da tabii ki zikredeceğim. Adaletli bir muhakeme, adaletli bir tenkit böyle olmalıdır. Kardeşimiz diyoruz. En azından tevhidi konularda aramızda bir ihtilafın olmadığını düşünüyorum. Öncelikle değerli kardeşlerim, bu abimizin diyelim, benden büyük zannedersem bu değerli kardeşimizin sohbet girişi etrafındaki arkadaşlarımıza diyor ki fıkhi meselelere fazla önem vermeyin. İki tarafın da delili varsa bu meşru bir ihtilaftır. Dolayısıyla bu gibi mevzulara asla önem vermeyin. Sizin önem vereceğiniz şeyler başka olmalıdır. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, eğer değerli kardeşimiz toplumun tevhidi, akidevi problemleri varsa tutup fıkhi meselelerle uğraşmayın. Eğer bunu kastediyorsa elbette ki doğru söylüyor. Yani toplumun akide hususunda problemi varsa fıkhi meseleleri önde tutmak, ön plana almak, onları anlatmaya çalışmak elbette ki yanlış olur. Yani böyle bir problem varsa onu öne almak yanlış olur. Değilse meseleleri anlayan, tevhidi anlayan, kavrayan insanlar arasında dini olan her konu konuşur. Dini olan her konu konuşulur kardeşlerim. Cihat gibi bir ortamda dahi bir su içme meselesini konuşuyor sahabe. Madem ki sahabe bizim Kur'an'ı sünneti anlamada önderlerimiz, önder bir topluluk, öyle mi? Dini konularda hiçbir zaman hiçbir meseleye hafiftir, basittir, değersizdir gözüyle bakamayız. Ama takdim tehir, yani öne alma hususunda bir metot, menheç söz konusu ise elbette ki akidevi bir problemin olduğu ortamda fıkhi meseleler anlatılmaz. Bunu kastediyorsa, ki bunu kastetmiyor ki inşallah ileride de dersin seyrinde de bunu göreceksiniz. Ben kasteten ifadelerini motomot yazmışımdır kardeşimin. Bunu kastetmiyor. Bulunduğunuz ortamda sadece tevhide önem vereyim. Fıkhi meselelerde isteyen istediğini yapsın, isteyen istediği mezhebi taklit etsin ki bunu göreceksiniz biraz sonraki anlatılan şeylerde, ki siz de dinlediyseniz bunu görmüşsünüzdür. Evet. Bu şimdi değerli arkadaşlarım, benim burada itirazım, iki tarafın da delili varsa bu meşru bir ihtilaftır. Bu garip bir söz kardeşlerim. İki tarafın da delili varsa bu meşru bir ihtilaftır. Azıcık düşünürseniz kardeşlerim, iki delil söz konusu, bu deliller arasında birbirine muhalefet var demektir. Yani ikisi de delilse, ki delil biliyorsunuz Kur'an ve sünnettir, eğer ikisi de delil ise aralarında hiçbir ihtilaf olmaz kardeşler. İbni Hacer el-Askalani'nin dediği gibi, birbirine muhalif iki sözden, iki delilden birini diğerine tercih etmediğiniz sürece bu ikisinden tek bir doğrunun hasıl olması mümkün değildir diyor. Birini diğerine tercih etmeniz gerekir. Tabi burada da tercih sebepleri, iki tane delil denmez buna, iki görüş var. Ama bu görüş birbirine zıt. Birini diğerine tercih etme mecburiyetimiz vardır. Tercih edeceğimiz herhalde delile dayalı olandır kardeşim. Delile dayalı olandır, doğru olan odur kardeşler. Onun için bu meşru bir ihtilaftır sözü, batıl bir sözdür. Hiçbir ihtilafı İslam meşru görmez kardeşler. Yani siz kalkıp da bunu da ikiye, aynen bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye diye ikiye ayıranlar gibi, siz kalkar burada ihtilafı da ikiye ayırır, meşru, gayri meşru ihtilaf derseniz, bu da aynen bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye gibi olmuş olur. Ve o konuda sorduğumuz gibi, bu konuda da sorarız, bunu kim ayırıyor? Nereden çıkarıyoruz biz bunu? Meşru bir ihtilaf. İhtilafın meşru olan hiçbir tarafı yoktur kardeşim. Hiçbir tarafı yoktur kardeşim. İhtilaf tepeden tırnağa zemmedilmiştir. Akidede de amelde de kardeşler. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَرَافُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَظَامٌ عَظ۪يمٌ. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılıp parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için azap vardır. Özellikle kendilerine delil geldiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Yani Kur'an'ın ve sünnetin kendisine ulaştığı insanların ihtilafa düşmemeleri lazım. İhtilaf zemmediliyor Kur'an ve sünnette. Bunun altını çiziyor ve kesinlikle meşru bir ihtilaf olamaz kardeşlerim. İhtilaf çok. İhtilaf haddinden fazla. Ama ihtilaf edilen mevzuların doğru tek bir tarafı vardır. O da Kur'an'a sünnete dayalı olanıdır kardeşim. Evet, bunun altını çizdik ve geçiyoruz. İkincisi, değerli arkadaşlarım, aynen söylediği sözler. Bir kul diyor Allah'ın huzuruna Hanefi mezhebi ile gitse Allah ona sorar mı? Sen neden benim karşıma Hanefi mezhebinden geldin? Neden Hanefi mezhebinin bir müntesibi olarak benim karşıma neden geldin? Allah bir kula böyle bir şey sorar mı? Cevabını da yine kendisi veriyor. Hayır diyor, sormaz diyor. Yani Allah adına söylüyoruz, soruyoruz. Allah adına da cevap veriyoruz. Haşa. Diğer dalle fırkaların da aynı ifadeyi kullanarak işte ben falancı olarak karşısına çıkacağıma ve Rabbimin de bana niye bu halde bana geldin diyeceğine siz inanır mısınız? Böyle bir şey sorar mı bana? Cevabını da sen verirsen sormaz. Sordun, cevabını aldın. Bu senin heva ve arzuna dayalı olarak ortaya koyduğun bir anlayış olmuş olur kardeşim. Sen şunun cevabını ver bakayım. Allah'ın huzuruna gittiğinde Rabbimizin sana sen neden peygamberle beraber bir yol edinmedin? Aynen ayette dediği gibi. Neden sen peygamberle beraber bir yol edinmedin? Falanı filanı kendine dost edindin? Furkan suresinde hatırlarsınız o gün bu soruların karşısında zalim ellerini ısırıyor. Ah keşke peygamberle beraber bir yol edinseydim. Keşke falanı filanı kendime dost edinmeseydim. Yani peygamberin haricinde hiç kimseyi din adına dost edinemezsiniz. Din adına onun sözünü peygamberin üzerine geçiremezsiniz kardeşim. Bunları Allah rızası için güzelce dinleyelim. Burada hissi nefsi olarak bir itiraz söz konusu değildir. Allah'a sığınırım. Gerek bu kardeşimize, gerek kendisi gibi düşünen kardeşlerimize ve bunun içerisinde bize Rabbim anlayış ihsan etsin. Ama kullanılan bu ifadeler gerçekten tahammül edilemeyecek. İtiraz etmeden durulamayacak şeylerdir. Yani Türkiye gibi bir ortamda Hanefi mezhebi kalabalık, dolayısıyla bu insanların mezhepleriyle falan uğraşmayacaksınız diyor. Bu adamlara sen neden bu mezhebi falan izliyorsun demeyeceksin diyor. Bu adam Allah'ın huzuruna Hanefi mezhebiyle gitse Allah buna neden Hanefi olduğunu sormayacaktır. Yani az önce dediğimiz gibi Allah-u Teala adına soru soruyoruz, yine onun adına cevap veriyoruz Allah korusun. Nereden biliyorsun sormayacağını? Biz sorup sormayacağını yine onun indirdiği vahiy istikametinde anlıyoruz. biraz önceki ayeti cellelerde anlatıldığı gibi peygamberle beraber bir yol edinmek lazım. Peygamberin yürüdüğü yolda yürümek lazım. Peygamber heva ve arzusuna göre bir yol edinmedi kendisine. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى O kendi heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları vahye dayalıdır. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum diyor. Bu da yine Ahkaf suresinde bir ayeti celiledir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarında olsun tabi olduğu her hususta vahye tabi olmuştur. Yani vahye ittiba etmiştir. Onun için bizim peygamberle beraber bir yol edinmemiz ancak onun getirdiği yani Kur'an'a ve sünnete ittiba etmemiz de söz konusudur. Ki zaten kendisinin de buyurduğu gibi veda haçında size iki şey bırakıyorum. Sarılırsanız sapıtmazsınız diyor. Kitabullah ve sünneti. Onun için burayı düzeltelim. Bilmiyorum neyi kastediyor ama ders bütünlüğü içerisinde daha önceki duyduğum, dinlediğim sohbetlerinden de edinmiş olduğum malumat gayet açık ve net bir şekilde bunların aynen bu toplumdaki insanların dediği gibi işte dört mezhep haktır. Mutlaka siz neredeyseniz o ortamda hangi mezhebe uyuluyorsa, hangi mezhep varsa siz ona uymak mecburiyetindesiniz. Bunun müdafasını yapıyorlar ve bunu anlatıyorlar değerli kardeşler. Evet ne yazık ki bu ifadeleri kullanıyor ve diyor ki yine ümmet diyor dört mezhep üzerinde icma etmiştir. Ya çok garip ifadeler. Bu ümmetin dört mezhep üzerinde icma etmesidir. Ya şimdi eğer bu ümmet bir şey üzerinde icma edecekse tek bir şeyin üzerinde icma eder. Yani dört tane ayrı ayrı hak üzerinde icma edilir mi? Ümmet derken siz sahabeyi devre dışı mı bırakıyorsunuz? Yani sahabe yokken bu mezhepler, meşrepler çıkmış. Yani bu dört mezhebin müntesipleri hep beraber bunun dördü de doğrudur diye icma etmiş olsalar siz sahabeyi unutuyor musunuz? Yani onların bilmediği, onların tasvip etmediği, onların hakkından haberdar olmadığı bir şey üzerinde nasıl icma edilir? Yani bu nasıl bir icma anlayışı? Ebu Hanife varken var mıydı başka bir kimse? Yoktu. Ondan sonra başka bir alim, ondan sonra başka bir alim geliyor ve defalarca anlattığımız gibi bunlar da geldiklerinde biz bir mezhep kuruyoruz, kayıtlar başlamıştır, sıraya geçin. Böyle bir şey mi söylediler? Herkes gücünün yettiği nispete bir şeyler anlatmış çevresindeki kişilere, kimselere. Ve güzel güzel sözler söylemişlerdir. Bizi körü körüne taklit etmeyin demişlerdir. Sahih hadistir bizim yolumuz, bizim mezhebimiz demişlerdir. Bu arkadaşımıza bakarsınsa sahih hadisten falan bahsedemezsin. Gel ki ders içerisinde birbiriyle çelişkili çok şeyler var. Bunu dinleyen kardeşlerimiz de göreceklerdir. Onun içindir ki ben bu gibi ifadeleri artık kullanmaktan imtina etmeyeceğim. Allah ona da bize de yardım eylesin. Bu sözler gerçekten çok yanlış sözlerdir. Ondan sonra bırakın diyor insanları kendi mezheplerine göre amel etsinler. Namazlarını kılsınlar, zekatlarını versinler. Ve bırakın diyor kabirlerine de kendi mezheplerine göre girsinler. Tabi bunlara göre artık kabirde de hangi mezheptendin sorulacak sanki. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Hangi mezheptendin? Yani sanki böyle bir çağrışım var. Bunu söyleyenler var ama tabi bu kardeşimiz de artık bilmiyorum böyle mi düşünüyor? Bırakın insanları kendi mezheplerinin görüşüne göre namaz kılsınlar. Zekat versinler. Kabirlerine de kendi mezhepleri üzere girsinler. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın hadisi ne olacak? Mezheplere baktığımızda farklı farklı namaz şekilleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor. Bu tezat değil mi? Yine bu kardeşimizin anlatmaya çalıştığı gibi yani kitabı sünneti biz anlayamayız mı? Mutlaka bir hocaya alime mi sormamız lazım? Bu kullanmış olduğumuz ifade, peygamberin sözü, beni nasıl namaz kılar gördüyseniz, öylece namaz kılın sözü anlaşılmıyor mu arkadaşlar? Bu söz anlaşılmıyor mu? Resul'un kullandığı söz anlaşılmıyor da ondan sonra gelen insanların kullandığı sözler mi anlaşılıyor? Bu söz gayet açık ve nettir. Kim namaz kılacaksa Resulullah'ın kıldığı şekilde kılmalıdır. Kadın erkek ayrım yapmamalıdır. Falan mezhebe göre şöyle namaz, filan mezhebe göre şöyle namaz olmamalıdır. Olmamalıdır kardeşim. Bu yanlış bir şeydir. Ondan sonra Ebu Hanife diyor, Hanefi mezhebini nereden çıkardı? Cebinden mi çıkardı diyor. Vallahi bilmiyoruz nereden çıkardı. O böyle bir şey çıkardı mı? Öncelikle bunu sormak lazım. Ondan sonra cebinden mi çıkardı? Nereden çıkardı? Ona da bakarız. Eğer İslam'dan çıkardıysa İslam'ın öne sürdüğü delillerin içerisinde böyle bir mezhep meşrep yoktur. Ve Ebu Hanife de ben Hanefi mezhebini kuruyorum buna tabi olun diye bir şey söylememiştir. Sahih hadistir benim mezhebim demiştir. Yani mezhep eğer gidilen bir yol, takip edilen bir yolsa Ebu Hanife'nin bu sözü mükemmel güzel bir sözdür. Sahih hadistir benim yolum. Burada zayıf hadisle bile amel edilmez anlamı vardır. Sahih hadistir benim yolum. Ona uyun. Buhari'yi elinize alın okuyun. Bunun anlamı budur kardeşim. Ama bu kardeşlerimize bakacak olursam Buhari ve Müslim ele alınmaz. Allahu Ekber. Yani ne Resul'ün sözü öne alınıyor. Ne sahabenin ne imamların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta Resulullah'tan önce sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Rabbimiz Resul sizin için en güzel örnektir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız diyor. Size iki şey bırakıyorum buna sarılınız diyor. Sahabeye bakıyoruz. Kafanıza taş yağmasından korkarım. Ben Resul dedi diyorum. Sen hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsun. İmama bakıyoruz. İmam sahih hadistir benim mezhebim diyor. Peki ne demek Buhari ve Müslim'i elinize almayın? Buhari ve Müslim'den şeriatı çıkaramazsınız. İslam'ı çıkaramazsınız. Anlayamazsınız. Eyvah be Buhari bunu boşuna yazdı gitti. Eğer Buhari ve Müslim'den İslam'ı çıkaramazsa bir insan, onu yaşayamazsa başka hiçbir kitaptan çıkarıp yaşayamaz arkadaşım. Ve bu söz peygamberin sözüdür. Size iki şey bırakıyorum. Sarılın, sapıtmayın. Eğer Buhari içerisinde zayıf hadisler doluysa zayıf hadislerle amel edilmez. Buhari'ye pek itimat edilmez. Daha doğrusu onun içerisindeki hadislerin birçoğuna itibar edilmez. Bunu dersin böyle bir şey varsa. Ama kimse söylememiştir. Böyle bir şey. Söyleyemez de. Geçiyoruz yine değerli arkadaşlarım. Yine kardeşimizin ifadeleri. Biz peygamberin görevini yapıyoruz. Şu anda bizim görevimiz diyor, peygamberin görevinin tıpatıp aynısıdır diyor. Şimdi tezatlar ahengi mi diyelim, ne diyelim artık? Tezatların kavgası mı, gürültüsü mü diyelim? Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görevini yapıyoruz derken nasıl bir görev ben anlayamadım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görevi neydi? İnsanlara kitabı ve sünneti anlatıyordu. Peki bizim görevimiz eğer gerçekten peygamberin görevi ise kitabı sünneti anlatmamız gerekmez mi? Biz peygamberin görevini yapıyoruz şu anda sözü lafta kalmamalı. Peygamber neyi yaptıysa onu yapmalıyız. Önce tevhidi anlattıysa tevhidi anlatmalıyız. Ki kardeşimiz zaten bunu vurguluyor sık sık. Buna tabii ki hak veriyoruz. Elbette ki önce tevhid anlatılmalı. Elbette ki bu toplumun evvel emirde tevhide ihtiyacı var. Ama bunları geçtik kendi aramızdaki problemler bunlar zaten. Bunlar birbirimize kullanılan ifadelerdir. Eğer bu kendilerinin anladığı anlamda rahmet olmuş olsaydı biz birbirimize karşı bu reddiyeleri yapmazdık kardeşim. Ne rahmeti? Ben böyle yapmacık ifadelerle birilerinin sırtını sıvazlamak istemiyorum. Bunlar problem aramızda. Hiç de rahmet değil. Hiç de rahmet değil. İtikadımız aynı olmasına rağmen metot, menheç farklılığı, amellerdeki farklılık bizi ne yapıyor? Birbirimizden ayırmamasına rağmen ayırıyor. Birbirimize böyle reddiyeler yazıyoruz. Reddiyeler yapıyoruz. hayır olur inşallah diyelim. Ve tabi burada dinleyen kardeşlerimiz için de çok çok önemlidir. Doğru neyse, hak neyse ona tabi olmamızı Rabbim bize nasip eylesin. Ama bu kardeşimizin, ki kendisi gibi düşünen insanlar da çok. İstanbul'da geçen reddiyesini vermiş olduğumuz Ebu Zerka kardeşimiz de aynı fikirde. O da Şafii mezhebinde. Bu Hanefi mezhebinde bu kardeşimiz. Ve insanları, yani bulunduğunuz yerdeki mezhep neyse ona davet edeceksiniz diyor. Onların mezhebiyle meşrebiyle uğraşmayacaksınız diyor. Eğer şunu dese kabul. Yani dese ki bir mıntıkada mezhebi problemler, meşrebi problemler söz konusu, ihtilafı fıkhi meseleler söz konusu, yani ihtilaflı meseleler, bunlara girmeyin önce. Önce akideyi anlatın. Eğer bunu derse bu kabul. Bu elbette ki kabul edilen bir şeydir. Ama hayır, bunlar böyle bir şey söylemiyorlar. Aynı itikadı paylaştığımız kişiler, kimseler olarak bile o Hanefi mezhebinden, diğeri Şafii mezhebinden, diğeri Hanbeli mezhebinden, bana sorduğun zaman ben de peygamberin mezhebindenim diyor. Ve bu arkadaşlar bize, bunlar sapıktır. Yani bir insan dört mezhebden birisine tabi değil de ben peygamberin mezhebindenim diyorsa o adam sapıktır diyor. Şu lafa bakın Allah'ınızı severseniz. Dinleyin bu kaseti, bu arkadaşımızın sohbetini. Bunu göreceksinizdir. Bunu göreceksinizdir. Ve doğru neyse onu alın arkadaşlar. Kendi günahlarımızı taşıyamıyoruz. Başkalarının günahına vesile olmayalım. Hulasa, altını çizerek devam ediyoruz. Biz peygamberin görevini yapıyoruz şu an. Sözü lafta kalıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani insanları belli şeylere, ayrı ayrı şeylere, aralarında ihtilaf olan meselelere davet etmemiştir. Peygamber vahye davet etmiştir. Kur'an'a ve sünnete davet etmiştir. İhtilaf anında Kur'an'a sünnete gidilmesini emretmiştir. Ve kendisinden sonraki insanların da aynı şekilde ihtilaf ettiklerinde Kur'an'a sünnete gitmelerini emretmiştir. Benden sonra birçok ihtilaflar göreceksinizdir. Birçok ayrılıklar söz konusu olacaktır. İşte bu günleri anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim benim ve Hulefai Raşid'in sünnetine sarılırsa azı dişleriyle kurtulan onlardır diyor. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ve ona tabi olan sahabeden bahsediyor. Değilse peygamberin sünneti farklı, sahabenin sünneti farklıydı anlaşılmaz. Benim ve benden sonraki Hulefai Raşid'in üzerinde bulunduğumuz, kendisine hep beraber tabi olduğumuz, vahye tabi olanlar ancak kurtulur. İhtilaftan ancak bu gibi insanlar kurtulabilirler. Evet, peygamberimiz vahye davet ediyordu. Eğer peygamberimizin görevini yapacaksıksa ne yapacağız? Vahye tabi olacağız. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberin bıraktığı miras ortadadır. Kur'an ve sünnettir. Öyleyse alim bu mirası eline alacaktır. Bunu insanlara dağıtacaktır kardeşim. Bunu insanlara dağıtacaktır. Kendi şahsi yorumlarını, görüşlerini, içtihatlarını değil kardeşlerim. Yine devam ediyoruz. Biz diyor davete başlamadan insanları hemen kaçırıyoruz. Neden? Bu adamların mezheplerini kabul etmediğimiz için diyor. Daha diyor, davete başlamadan önce bu adamlar bizden kaçıyorlar. Nedeni ise bu adamların mezhebini, meşrebini kabul etmediğimiz için. Elimizde olan büyük bir avantajı kaçırıyoruz diyor. Yani biz onları Hanefi mezhebine davet etmemiz gerekirken, İslam'da mezhep falan yoktur sözünü niye kullanıp da onları kaçırıyoruz ki? Bunu söylüyor bakınız. Bunu söylüyor. Şimdi burada değerli kardeşlerim, burada sanki hakkı değil de halkı memnun etme bir mantığı söz konusu. Yani insanlar din adına neden rahatsız oluyorsa onlardan uzak durmamız lazım. İnsanlar din adına neyden hoşlanıyor, neyi seviyorsalar onların üzerine gidip onları sürekli anlatmak lazım. Halbuki kardeşler, Kur'an ve sünnetten okumuş olduğumuz, bizlerin halkı değil hakkı memnun etmemiz gerektiğidir. Ayşe annemizden bir hadis-i şerif var hatırımda. Hazır yeri gelmişken onu zikredebilirim. Ayşe annemiz anlatıyor, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim Allah'ı kızdırma mukabilinde insanları, halkı razı etmeye çalışırsa Allah o insanı o insanlara havale eder. Git karşılığını ondan al. Ve her kim de insanların kızmasına mukabil Allah'ı razı etmeye çalışırsa Allah o insanların şerrinden bu hakkı anlatanı korur diyor. Yani ne gösteriyor burada İslam bize değerli kardeşlerim? Halkı memnun etmeyeceksin. Hakkı memnun etmek için, halkın hoşuna gitmese bile hakkı memnun etmek için hakkın anlatılması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde de halk tamamen karşıydı buna. Sallallahu aleyhi ve sellem amelen, itikaden karşıydı. Onlarla senelerce mücadele etti. Hal hatır kırıldı hep. Dolayısıyla şu sözde olduğu gibi Muhammed geldi, anayı kızından ayırdı, babayı oğuldan ayırdı. Dendi yani bu. Neden? Geldi, ortada çok çirkin bir manzara vardı. Akide olarak, amel olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akidelerini de düzeltti, amellerini de düzeltti. Ne ile düzeltti? Vahiy ile düzeltti kardeşler. Eğer biz peygamberin görevini yapan insanlar isek, biz de bu toplumun önce akidesini, ondan sonra amellerini düzeltiriz. Ama vahiy ile düzeltiriz. Mezheplerle, meşreplerle bu iş olmaz. Evet, bu kardeşimiz ve bu mezheplere davet etmeliyiz diyor. Yani açık ve net bir ifadeyle. Öyleyse biz diyor bu avantajı kaçırmamalıyız. Onları Hanefi mezhebine davet etmeliyiz diyor. Ha, buyur. Aynı ifadeler geçiyor. Hakka davet ederim ben. Kitaba, sünnete davet ederim ben. Ne diye Hanefi mezhebine davet edeceğim? Bir insan Hanefi mezhebine girmezse Müslüman olamaz mı? Veya Şafii, Maliki, Hanbeli olmazsa Müslüman olamaz mı? Devam ediyoruz yine bu kardeşimizin ifadelerinden. Ehl-i sünnet alimleri toplanmışlar ve 4 mezhep üzerine karar kılmışlardır. Bu 3. seneden sonra diyor başlamıştır diyor. Muhakkak insanlar bu 4 mezhepten birisinin fıkhına uyma mecburiyetindedir diyor. Ehl-i sünnet alimleri toplanmış böyle bir şeye karar vermişler. Yani ehli sünnet alimleri tek bir şey üzerinde karar vermeleri gerekirdi. Nasıl 4 tane ayrı şey üzerinde karar vermişler? Bu çok garip bir ifadedir. Hangi ehli sünnet alimleri? Ben burayı da anlayamıyorum. Yani ehli sünnet alimleri toplanmışlar, 4 mezhep üzerinde karar kılmışlardır. Ben toplumda dinlediğim en cahil insanların sözleri bunlar kardeşim. Ama bunu söyleyen arkadaşımız kitap sünnetle amel eden, akidesi düzgün olan bir insan, benim bu tip ifadeleri ondan duymam gerçekten garibime gidiyor arkadaş. Gerçekten garibime gidiyor. Allah ona da bizlere de anlayış ihsan etsin. Alimler toplanmışlar, hem de ehli sünnet alimleri toplanmışlar, 4 mezhep üzerinde karar kılmışlardır. Nerede geçiyor bu kardeşim? Niye bir şeyde karar kılsaydılar? Niye 4 şeyde ayrı ayrı karar kıldılar? Bu garip bir şey değil mi? Eğer bu 4 mezhep olmasaydı şeriat elimizde olamazdı diyor. Biz dinimizi öğrenebilir miydik bu 4 mezhep olmazsa? Şuraya bakın Allah aşkına. Allah Resulü kitabı sünneti elinize alın. Bunu elinize alırsanız sapıtmazsınız diyor. Biz şimdi neyi kastediyoruz? Neyi anlatmak istiyoruz? 4 mezhep olmasa biz şeriatı nereden öğrenirdik? Şeriat sağlam kalır mıydı? Allah dinini koruyacağına söz vermiştir. Merak etmeyin. Ve din de indirdiği kitabın, sünnetin adıdır. Kitap ve sünnetteki kanunlardır. Kurallardır. Ve onun tek bir kuralı, kanunu vardır. Birbirine muhalif kural ve kanunu yoktur Allah Azze ve Celle'nin. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ ف۪ي اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا Kur'an'ı düşünmüyorlar mı onlar? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı içinde birbirine muhalif çok şeyler olurdu. Allah'ın indirdiğinde birbirine muhalif bir şey olmaz kardeşim. Kitapta da sünnette de olmaz. Ama sen dört tane birbiriyle farklı mezhepten bahsediyorsun ki bunların aralarında bir sürü farklılıklar söz konusu. E sen gelip bunun adına hak dersinse bu olmaz kardeşim. Hak Allah'tan inendir. El hakku min rabbik. Hak Rabbindendir diyor. Allah böyle bir şey nerede indirmiştir? Kan abdesti birinde bozuyor, birisinde bozmuyor. Kadına dokunmak abdesti bozuyor, birinde birisinde bozmuyor. Namazın terki hükmü birisinde küfür, birisinde hayır değil. Amel imandan cüzdür, hayır değil. Yani bunlar birbirine muhalif şeylerdir. Sen bunlara hak diyemezsin. Bunların bir tanesi haktır ve Kur'an'a sünnete uygun olan haktır. Kur'an'a sünnete dayalı olan haktır kardeşim. İnsanlara bir şeyler öğreteceğiz diye din adına onlardan bir şeyler alıp götürmemek lazım. Yanlışların üzerinde ısrar etmelerine sebep olmamak lazım. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre vesile olan onu işlemiş gibidir. Bunu unutmamak lazım. Bunu arkadaşımız da biliyor. Ve herkes bunu iyi bilsin. Hissi nefsi davranarak mezhebimizin, meşrebimizin propagandasını yapmamıza gerek yoktur. Allah'ın Resulünü anlatacaksınız. Oturduğunuz ortamlarda peygambere davet edeceksiniz. Kur'an'a, sünnete davet edeceksiniz. Eğer bir toplumdan bahsedilecekse, sahabe toplumundan bahsedeceksiniz. Kur'an'ı ve sünneti en iyi anlayan sahabeydi. Adamlar sahabenin yolu, metodu, menheci, fehmi diye yola çıkıyorlar. Kendi metotlarını, menheçlerini, kendi anlayışlarını sahabe anlayışı zannediyorlar. Sahabe aralarında en ufak bir problemde Kur'an'ı sünneti öne getirip kafanıza taş yağmasından korkarım Resul'ün sözü varken Ebu Bekir Ömer'in sözü alınmaz demelerine rağmen nasıl selefin menheci, nasıl sahabenin menheci, metodu, fehmi ise ben anlamadım gitti. Bunlar birbiriyle tezat olan şeylerdir kardeşim. Bunlar birbiriyle tezat olan şeylerdir. Her neyse eğer bir topluluk ele alınacaksa örnek, önder olarak bu sahabedir. Ferd olarak ele alınacaksa bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kaynak olarak ele alınacaksa kitap ve sünnettir kardeşler. Kitap ve sünnettir. Biz dinimizi Buhari ve Müslim'den çıkaramayız. Bu söze bakın Allah aşkına. Bu sözde yine Abdullah Yolcu kardeşimize ait. Biz dinimizi Buhari'den, Müslim'den çıkaramayız. Ya nereden çıkaracağız? Buhari Müslim derken yani hadis kitaplarından diyor. Çok garip bir ifade. Biz dinimizi Buhari ve Müslim'den çıkaramayız. Senelerdir Buhari okuyoruz kardeşim, Müslim okuyoruz. Etrafımızdaki insanlara bunu tavsiye ediyoruz. Birçok itikadi, ameli problemlerden, ahlaki problemlerden kurtulmamızın sebebi olmuştur Buhari Müslim. Veya Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace. Nasıl Buhari ve Müslim'den biz dinimizi çıkaramayız? Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın hadisi Buhari hadisidir. Yani biz buradan bir şey anlayamayız mı? Ne demek istiyor bu hadis? Biz bunu şimdi çözemiyor muyuz? Sallu kema raaytumuni salli. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın. Gayet açık ve nettir. Namaz peygamberin kıldığı gibi kılınır. Nasıl çıkaramayız? Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. İftida tekbirinde, rükuya giderken, kalkarken Buhari'de elleri kaldırdığını anlatıyor. Yani nasıl Buhari'den ben Müslim'den din çıkaramam, dinimi yaşayamam? Ben şimdi ellerimi kaldırsam yanlış mı yapmış olurum? Hanefi mezhebinde hiç kaldırılmıyor. Sadece iftida tekbirinde kaldırılıyor. Ben şimdi Buhari'ye bakıp yani kaldıramam mı ellerimi? İhtilafa rahmet gözüyle bakan bu arkadaşlarımız bize niye bu konuda rahmet gözüyle bakmıyorlar? Bize gelince hayır rahmet değil. Bırakın ellerimizi kaldıralım ki hadis var bu konuda. Bize neden rahmet gözüyle bakmıyorlar? Biz ihtilafın rahmet olmadığına inanıyoruz. Bakınız değerli kardeşlerim gerçekten yani bazen insanlar ne dediğini şaşırıyor derler ya bu arkadaşımız da yani Allah iyiliğini versin. Bu ifadelerimle de beni inşallah mazur saysın, mazur görsün. Yani çok garip ifadeler kullanmış. Bakınız diyor ki Allah levh-i mahfuzda yazmıştır bu ümmete bu ümmette 4 mezhep kabul olunacaktır diyor. Allah bilseydi ki bu 4 mezhep batıldır bunu yazar mıydı diyor. Allah'ınızı severseniz bu söze bakın Allah aşkına. Yani bu söz ne demek Allah aşkına? Allah levh-i mahfuzda yazmıştır ki bu ümmet 4 mezhebi kabul edecektir. Allah bilseydi ki bu 4 mezhep batıldır bunu yazar mıydı diyor. Ey Allah iyiliğinizi versin değerli arkadaşım. Allah Azze ve Celle'nin levh-i mahfuzunda ne kadar batıl şeyler yazılı. Neler neler yazılı. Şirk yazılı, küfür yazılı. Yani levh-i mahfuzdaki kader denilen olay, insanların olumlu, olumsuz her şeyleri yazılı. Orada yazılı olması onun hak olduğu anlamına gelir mi? Şeytanın neler yapacağı da orada yazılı. Allah'a küfreden adanalılar da orada yazılı. Yani bununla ne kastediliyor? Çok garip ifadeler. Yani eğer anlatıcıysak, insanlara bir şeyler öğreticiysek, bu ifadelerle bu toplum bilmiyorum ne anlayacak? Allah levh-i mahfuzda yazmıştır. Bu ümmet 4 mezhebi kabul edecektir. Evet, levh-i mahfuzda Allah'ın bilgisinde vardı. Bu ümmet paramparça olacak. 4 mezhebi de kabul edecektir. Hatta 73 parçaya bölünecektir. Ama unutmayın levh-i mahfuzda yine şu yazılıydı. Bunlardan bir tanesi kurtulacaktır. Ma'ane aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir. Bu da yazılıydı levh-i mahfuzda. Bu da hala yazılı. Bu garip bir yani ifade. Bununla ne kastediliyor anlamıyorum tabii ki. Ama anladığım kadarıyla hala bir mezhep taassupçuluğu, hala bir mezhep meşrep propagandası, hala bulunmuş olduğu ortamda efendime söyleyeyim insanların mezhebini meşrebini övmek. Bilmiyorum yani suizanda beslemek istemiyorum. Bu kardeşimiz kitapçılık yapıyor. Kitaplarımı fazla satılsın diye uğraşacağım. Bilemiyorum ya. Ama bağışlasın beni. Ben de böyle düşünürüm. Yani bulunduğunuz ortamda hangi mezheptenseler siz onlara uyacaksınız. Ve onların o mezhebine davet edeceksiniz diğer insanları da. Evet, çok garip bir şey. Allah Azze ve Celle bilseydi diyor, 4 mezhep batıldı, bunu yazar mıydı diyor. Bu çok garip bir ifadedir. Bu Kur'an ve sünneti biliyorum diyen bir insanın ağzından çıkacak söz değildir kardeşim. Çok garip bir ifade. Birileri dese ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir mezhebi vardır. Biz bu insan için çok cahildir deriz. Cahil bir insandır deriz. Bakınız yani bir insan derse ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir yolu vardı. Tek bir mezhebi vardı. Ben de o mezhepteyim dese biz bu insan için sen çok cahil bir insansın deriz diyor. Ben aynı sözü söylüyorum kardeşim. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mezhebindenim. Ben peygamberin tek bir yolu olduğuna inanıyorum. Ben ve bütün Müslümanlar Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in İhdinas sıratal mustakîm. Yalnız sana ibadettir. Yalnız senden yardım bekleriz. Bizi dosdoğru bir yola ilet. Yollardan bahsetmiyor. Tek bir yoldan bahsediyor. Nimet verdiklerinin yolu. O yol ki sahabenin, peygamberin tarif ettiği, sahabenin yürüdüğü yol. Kur'an ve sünnet yoludur. Tek bir yol vardır. Başka yol yoktur kardeşim. Tek bir mezhep vardır. Başka bir mezhep olamaz. Hatta Abdullah İbni Mesud hadisini hatırlarsanız, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle otururken kumlar üzerine dikey bir çizgi çiziyor. Dikey olarak bir çizgi çiziyor. Hâzâ sırâtı müstakîm. Bu benim dosdoğru yolum. Ayeti okuyor. Ve o çizmiş olduğu çizginin yanlarına da cılız cılız çizgiler çizerek ileride şöyle şöyle yollar çıkacaktır. Ve her yolun bir kavşağında biri oturacak. Bana gelin, bize gelin diyecektir. Eğer uyarsanız o yollara sizi benim getirdiğim şu yoldan ayırır diyor. Resulullah tek bir yoldan bahsediyor kardeşim. Tek bir yol, tek bir mezhep. Ne demek ben peygamberin tek bir mezhebinin olduğuna inanıyorum? Ben peygamberin mezhebindenim sözünü söyleyen bir insan cahildir. Bu sözü söyleyen insanlar cahildir aslında kardeşim. Böyle bir söz olmaz. Böyle bir söz olmaz. Yani ben Hanefi mezhebindenim, Ebu Hanife'nin yolundanım diyorsunuz veya Şafii'nin yolundanım diyorsunuz. Siz sapık değilsiniz. Ben peygamberin mezhebindenim. Onun tek bir mezhebi vardır. Sözünü söylüyorsunuz, sapık oluyorsunuz. Bu ne acayip bir söz arkadaşım ya. Allahu Ekber. Ondan sonra diyor ki yine dört mezhep var ya diyor, bu dört mezhep sahabenin fıkhını bize getirmiştir. Sahabenin fıkhını bize getirmiştir. Bu dört mezhep nasıl sahabenin fıkhını bize getiriyor? Anlayamadım gitti. Sahabenin fıkhı, anlayışı, kavrayışı derken bundan biz ne anlıyoruz? Sahabenin ayrı ayrı mezhebi mi vardı? Veya sahabe birbirine delil getirdiği zaman, Resulullah'ın sözünü götürdüğü zaman onlar bu sözün karşısında ne yapıyorlardı? Resul'ün sözü varken, onun en çok sevdiği insanların sözünden bahsedilirken sahabenin metodu, menheci neydi? Bunu ne tez unuttuk biz? Biraz önceki İbn Abbas hadisinde temeddü haccı ile alakalı bir şeyler söylerken kendisine ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle yapardı. Subhanallah, başınıza taş yağmasından korkuyorum. Ben Allah Resulü dedi diyorum, siz Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. İşte sahabenin yolu. Selef önce sahabedir. Bu ümmetin ilk halkası onlardır. Aha onların yolu, aha onların menheci. Bakınız onlar ne yapıyorlardı? Nasıl sahabenin yolu, nasıl sahabenin menheci, nasıl sahabenin fıkhı, ben bunu anlayamadım. Birbirine muhalif olan, efendime söyleyeyim, 4-5 görüş var. Sahabenin yolu, menheci. Velev ki sahabeden iki kişi birbirine muhalif bir şey de söylemiş olsa, değerli kardeşlerim, unutmayınız. Biz bunu defalarca ders halinde zikretmişizdir. Sahabe söz ve uygulamaları nerede delil olur? Sahabeden iki söz konusu, biri farklı bir şey söylemiş, diğeri farklı bir şey söylemiştir. Hakem Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Ayeti cellesinin ilk muhatabı sahabeydi kardeşler. Eğer bir şeyde niza ederseniz o meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Bu sözün ilk muhatabı sahabeydi. Yani sahabe arasında biri A demiş, birisi B demiş olsa bile biz sen sahabenin şu fehmini al, ben sahabenin şu fehmini, yorumunu alayım. Olmaz. Sahabenin birisi burada isabet etmiştir, diğerisi hata etmiştir. Adam kalkıyor diyor ki, hayır diyor, sahabidir diyor, o diyor, hata eder mi diyor. O ettiği hatayı kabullenmek diğerinden daha ehven, daha hoş yani. Sahabenin hata etmeyeceğine inanmak çok garip bir şeydir. Daha tehlikeli bir şeydir. Müştehid içtihadında hata eder, isabet de eder. Bu sözün ilk muhatabı da sahabeydi. Demek ki onlar da içtihatlarında hata ederler, isabet de ederler. Hatanın ve isabetin tespitini de herhalde Kur'an'a, sünnete göre tespit etmek lazım kardeşim. Sahabenin yolu, metodu, menheci buydu kardeşim. Dört mezhep sahabenin fıkhını bize getirmiştir. Sonra dört mezhepli de sınırlandırmak da biraz garip. Bir sürü mezhepler, meşrepler vardı. İne bu dörde inmiş. Şia da aynı şekilde. Onlar da kendi aralarında paramparça olmuşlar. Hele git sen bu sözleri onların arasında anlat bakayım ne diyeceklerdir. Hulasa-i kelam, değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Yani biz eğer gerçekten insanlara faydalı olmak istiyorsak onları Kur'an'a, sünnete davet etmeliyiz. Kur'an ve sünnetin önce akide ile alakalı hususunu gündeme getirmeliyiz. Bunun ardından ameli, fıkhi, ahlaki konuları da gündeme getirmeliyiz. Ölçümüz Kur'an ve sünnet olmalıdır. İnsanları Kur'an'a, sünnete davet etmeliyiz. Bu kardeşimizin yaptığı gibi, dediği gibi, bununla aynı zihniyette olan arkadaşlarımızın yaptığı, dediği gibi insanları bir mezhebe, meşrebe davet etmeyeceksiniz. Ve buna gerek de yoktur. Zaten onlar kendi mezhepleri, meşrepleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Ne diye anlatıyorsunuz ki? Başka insanları davet edecekseniz tutup onun mezhebine ne diye davet ediyorsunuz? Kur'an'a, sünnete davet varken. Evet. Bakınız kardeşlerim, yine bu arkadaşımızın sözlerinden bir tanesi. Bu mezheplerin aralarında bazı ihtilaflar varsa da bu bir zenginliktir diyor. Bu bir zenginliktir diyor. İhtilaf nasıl zenginlik olabilir arkadaşım ya? Mezhepler arasındaki ihtilafları zenginlik nasıl görebilirsiniz? Tarihi hiç mi okumadınız? Hiç mi okumadık? Tarihte mezhepler arasındaki kavgaları görmedik mi? Birbirlerinden kız alıp vermeme olaylarına şahit olmadınız mı? Yani okurken bunları görmediniz mi? Bunlara şahit olmadınız mı en azından gözlerinizde? Birbirlerinin arkalarında namaz kılmadılar. Bu mu rahmet? Bu mu zenginlik? Eğer bu bir zenginlikse çalıntı zenginliğidir. Oradan buradan çalarak zenginlik, insana kazandırılan bir zenginliktir. Asla kardeşim. İhtilaf hiçbir zaman için rahmet değildir. İhtilaf hiçbir zaman zenginlik değildir. Evet, yine bu kardeşimiz, eğer dört mezhep içerisinde hata var ise bunları düzelt, yoluna devam et. Ama dört mezhepte de hata yoktur diyor. Bu sözler de aynen yine bu kardeşimizin. Eğer dört mezhebin içerisinde hata falan varsa hatanı düzelt, yine yoluna devam et. Ama dört mezhepte de hata yoktur. Biraz ezbere konuşuyoruz bazı konularda. Öyle gibi geliyor bana. Bu mezheplerin içerisinde, meşheplerin içerisinde, akide hususunda, ahlak hususunda, amel hususunda bir sürü ihtilaflar vardır. İmamlar arasında belki böyle bir şey yok ama şu an mezhep müntesipleri arasında korkunç ihtilaflar söz konusudur. Nasıl hata yoktur? Gel ki bu sözü söylüyor, ardından biraz sonraki ifadelerinde hata yapabileceklerini de söylüyor. Evet, yine bu kardeşimiz, siz bir tane alim getiremezsiniz ki bunlardan bir tanesi mutlaka bir mezhep sahibi olmasın. Ve ben bu sözü iddialı bir şekilde konuşuyorum diyor. Allahu Ekber ya. Yani ifadelerimle iğnelemek istemiyorum, kırmak da istemiyorum ama gerçekten çok garip ifadelerdir bunlar yani. Siz bir tane alim getiremezsiniz ki bunlar mutlaka bir mezhebin, bir meşrebin müntesibi olmasınlar. Ondan sonra tabii ki sayıyor. İbni Teymiye diyor, Hanbelidir. İbni Kayyım işte Hanbelidir. Falan şudur budur. Allahu Ekber. Gerçekten çok cüretkar bir ifade, çok çok çok yanlış bir ifadedir. Ben hasreten İbn-i Teymiye'den misal vereceğim. Hasreten İbn-i Teymiye'den misal vereceğim. İbn-i Teymiye'nin, değerli arkadaşlarım, şu anki tercüme edilmiş şekliyle külliyesini bile ele aldığınızda, özellikle bu Tevhid Yayınlarından çıkarılmış 3. cildini eline alın, elinize alın. 3. cilt 145. sayfadan tutun 182. sayfaya kadar olan yeri Allah için bir okuyun. Allah için bir okuyun. Burada Akidatul Vasitiye üzerine yazılmış ve bu kitabın niçin yazıldığı, oradaki münazaralardan bahsediyor ve hasreten burada bu Abdullah Yolcu kardeşimize reddiye olarak o anki Mısır kralının bir emir tayin ederek İbn-i Teymiye'yi ve Hanefi alimlerini, Şafii alimlerini, Maliki Ahmed İbni Hanbel'in müntesibi olduğunu söyleyen, yani Hanefi, Hanbeli alimlerini toplattırıyor. Bunlarla bir münazara ortamı hazırlıyor. Oraları okursanız görürsünüz, orada diyorlar ki, eğer sen, ben Hanbeli mezhebindenim, bu Ahmed İbni Hanbel'in sözüdür, ben o mezheptenim söylemiş olsaydın diyor, bu ihtilaf biterdi diyor. Bunu kabullenseydin diyor, bu iş biterdi diyor. Ama İbn-i Teymiye rahimullah böyle bir şeyi asla kabul etmiyor. Ahmed İbni Hanbel isabetli olabilir diyor. Ben bu görüşü, bu itikadı, bu ameli benimserken, bu itikadı özellikle ifade böyle, benimserken Ahmed İbni Hanbel benimsedi diye değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin akidesi, sahabenin akidesi budur. Orada ben Hanbeliyim ifadesini asla kullanmıyor. Ben Hanbeliyim dese Şafiilik, Hanefilik, Malikilik de meşru görülecektir. Bu adam ilim ehli insan. Nasıl hiçbir alim kalkıp da mezhepsiz, meşrepsiz yaşayamaz? Yani nasıl bu ifadeyi söylersiniz? Hem de ben iddialıyım diyor. Siz bana hiçbir alim getiremezsiniz ki o mutlaka bir mezhep sahibi olmasın. Şimdi bizim kalkıp da birilerini belli bir mezhebin içerisine sokmamızla o adamın ben bu mezhebin müntesibiyim demesi arasında çok fark vardır. Alimlerden hangisini ele alırsanız alın değerli kardeşlerim, onun doğruları mutlaka bir mezhebin içerisinde vardır. Yani bu mezheplerin içerisine doğrular serpiştirilmiş. Yani mezheplerin içerisinde doğrular da var. Ama bir sürü batıl olan şeyler de vardır. Batılların hepsini atıyorsunuz, doğruları aldığınızda da ortaya tek bir mezhep çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mezhebi kardeşim. Onun için hangi alimi ele alırsanız alın, onun mutlaka doğruları var ve bu doğruları da mutlaka bir mezhebin içerisinde yer alıyor. Ama bu onun o mezhepten olduğu anlamına gelmez. İbn-i Teymiye de öyle. Onun doğruları, özellikle akide hususunda doğruları Hanbeli mezhebin içerisinde geçer. Ama bu onun Hanbeli olduğu anlamına gelmez. Biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz kitabındaki o yeri lütfen okuyun bakayım. Okuyun. İbn-i Teymiye Hanbeli falan değildir. İbn-i Teymiye'nin senelerce mücadelesi, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mezhebinin yerli yerine oturmasıdır. Sahabenin yolunun insanlar tarafından yol edilmesi içindir. Mücadelesi buydu kardeşim. Hasreten buraya çok dikkat ediyoruz. Çünkü bu ifade gerçekten cüretkar bir ifadedir. Her alim mutlaka bir mezhebin müntesibidir. Yani. Çok garip bir şey. Çok garip bir şey. Mezhepleri ancak sapık olan iptal eder diyor. Bakınız. Mezhepleri ancak sapık olan bir kimse iptal eder. Kabullenmez. Buyur işte. Yani bugün benim peygamberin mezhebindenim diyen, ben başka hiçbir mezhep kabul etmiyorum diyen bir insan bunlar nazarında sapıktır. Sapıktır. Bunlar nazarında sapıktır. Evet arkadaşım, ben peygamberin mezhebindenim. Ben böyle oluşumların hiçbirisini kabul etmiyorum. Ama Ebu Hanife, Şafii, Maliki, Ahmed İbni Hanbel, Allah razı olsun, severiz, sayarız. Ama unutmayınız ki Hakk'ı hepsinden daha fazla severiz, sayarız. İbni Kayyım'ın dediği gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün üzerine söz asla takdim edemeyiz. Resulullah'ın sözü varken onların sözünü asla alamayız. Onların içtihadını asla kabul edemeyiz. Allah'a karşı gelmiş oluruz. Resulullah'a karşı gelmiş oluruz. Sahabenin yoluna, metoduna, menhecine karşı gelmiş oluruz. Ve imamlara da inanın bu anlamda karşı gelmiş olursunuz. İmamların hiçbirisi bizi taklit edin dememiştir. Bizi taklit etmeyin. Bizim aldığımız yerden alın demişlerdir. Sahih hadistir bizim yolumuz. Ona uyun demişlerdir. Diğer ifadeler bilmiyorum. Neye dayanarak söyleniliyor? Bu ifadelerle ne kastediliyor? Bununla yani insanlar nereye davet ediliyor? Burayı anlamış değilim arkadaşım. Selefiliğin amacı nedir? Bakın yine bu kardeşimizin sözleri. Diyor ki selefiliğin amacı nedir? Niçin gelmiştir? Biliyor musunuz? Selefiliğin amacı körü körüne mezhepleri taklit etmeyin diye gelmiştir. Bakın şimdi. Bir önceki konuşmalar, şimdiki konuşma tezatlar başladı. Selefiliğin amacı neymiş? Niçin gelmiş? Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Anlat bakalım. Anlatıyor. Amacı körü körüne mezhepleri taklit etmeyin diyor. Bunun için gelmiştir. Şimdi mezhepleri körü körüne taklit etmeyeceğiz. Tamam. Nasıl hareket edeceğiz? Yani körü körüne taklit biliyorsunuz. Söyleyeni, yapanı hakkında herhangi bir delil var mı yok mu hiç sormadan, araştırmadan, soruşturmadan onun o sözüne, görüşüne ittiba etmek, tabi olmaktır. Ya bu körü körüne taklittir. Ama ittiba söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun hakkında bir delil söz konusuysa tamam. Şimdi biz mezhepler arasındaki, biz de önceden herhangi bir mezhebi meşrebi taklit eden birisiydik. Eğer selefiliğin amacı körü körüne hareket etmekten insanları alıkoyması için gelmişse ki öyledir, öyle inanıyoruz. O zaman biz de körü körüne hareket etmeyi terk ettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne göre, amellerine göre hareket ediyoruz. Yani mezhepleri, meşrepleri bıraktık. Biz bir mezhebin, meşrebin müntesibi olmak zorunda değiliz. Körü körüne bir yerleri taklit etmek zorunda değiliz. Ama burada selefilik gelmiş ki mezhepleri körü körüne taklit etmeyin. Yani bir mezhebi taklit edecekseniz o mezhebin içerisinde olanları bilerek, onları okuyarak taklit edin. Sanki bunu demek istiyor. Ya selefilik körü körüne hiçbir şeyi taklit etmemek. Din adına hiçbir yolun peşinden koşmamak için vardır selefilik. Selef derken de tabii sahabenin yolu, öncekilerin yolu. Bu yol doğru bir yol. Sahih ve sağlam cennetin en kestirme yoludur. Dolayısıyla biz körü körüne bir yerleri taklit edemeyiz. Herhangi bir mezhebi meşrebi de taklit edemeyiz. Bilinçli olarak şu mezhepte şunlar şunlar var. Bu mezhepte de şunlar şunlar var. Bu konuda bilinçli de olsa, bu konuda bilgimiz, ilmimiz de olsa biz yine onu taklit edemeyiz. İslam'da taklit olmaz kardeş. İslam'da ittiba vardır. Ben herhangi bir mezhebi taklit etme mecburiyetinde değilim. 1400 sene önce bir insandan bahsediliyor. O insanın taklit edilmesinden bahsediliyor. Ya azıcık daha ileri gitsen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesi, oraya kadar gittin. Azıcık oradan ileri de yürü. Peygamberin getirdiklerine ittiba et. Sahabenin yoluna ittiba et. Hayır, toplum ne diyorsa öyle yapmak lazım. Toplumu sanki razı edeceğiz. Din adına toplum bu anlamda razı olmaz arkadaşım. Kendi mezheplerine girmedikçe razı olmayacaklardır. Eğer Allah'ı razı etmek istiyorsan bulunduğun mezhebi meşrebi terk edeceksin, kitaba sünnete uyacaksın. Ha, diğer insanlara da insan gibi anlatacaksın. Onlara hırçınlık yapmayacaksın. Yani elbette ki önce hakkı, hakikati öğreneceğiz, onu uygulayan biz olacağız. Daha sonra da onu insanlara anlatmanın yolunu, yordamını öğreneceğiz. Öyle tepeden inme olmayacak. Bunu siz de anlatmaya çalışıyorsunuz. Davette bir üslup olmalıdır. Davetçide bulunması gereken vasıflar söz konusudur. Aynen öyledir ki biz de bu konuda derslerimiz söz konusu olmuştur. Yarım yamalak da olsa gücümüz yettiği kadar. Ama ana hatlarıyla da ittifak etmişizdir ki davetçi önce ilim sahibi olan, ondan sonra amel sahibi olan, ondan sonra ihlas sahibi olan, efendim inancına, itikadına delil getiren ve buna davet eden insanlardır. Davetinde yumuşak, nazik, kibar davrananlardır. Ana hatlarıyla bunları hepimiz biliyoruz. Ama burada birinci olarak hakkı öğrenmek, hak da Kur'an ve sünnettir. İnsanları da ona davet etmektir. Önemli olan budur. Önemli olan budur. Sizin davetçi olarak her şeyiniz mükemmel olsa da davet ettiğiniz şey Kur'an sünneti olmasa neye yarar ki? Neye yarar? Neye yarar? Yumuşaklığınızdan veya diğer güzel hasletlerinizden, tavırlarınızdan dolayı birçok insan etrafınızda toplanabilir. Ama etrafına topladığınız o şey ne? Ney o davet ettiğiniz şey? Eğer bu batıl bir şeyse bunun hesabını Allah sorar. Kendinizle sohbetinizde dediğiniz gibi bugün mezhepleri inkar edenler bunun cevabını vermek için diyor Allah'ın huzurunda diyor cevap hazırlasınlar. Allah soracak bunun cevabını hazırlasınlar diyor. Allahu Ekber. Yani Allah'ın insanlara neyin soracağına da karışmaya başladılar. Böyle cahilce ifadeler olmaz arkadaşım ya. Sen onu bırak da insanları cahilce bir mezhebe meşrebe davet edenlerin Allah'ın huzurunda neden buna davet ettin? Bu soruyu soracağı ki Kur'an sünnette bu yazılı. Bunun cevabını vermek için onlar hazırlansınlar. Ben olmayan bir şeyin, sonradan ihdas edilen bir şeyin reddi için uğraşmışım. Allah Azze ve Celle beni bu konuda mükafatlandıracağını söz konusu ediyor. Bunu bana anlatıyor. Sen kalkmışsın, sen bunları neden reddettin? Reddettiğin için Allah seni hesaba çekecektir. Çok garip bir şey arkadaşım ya. Garip bir şey. Ve bu ifadeler abartılı değil. Bakın dinleyin bu arkadaşımızın bandını, kasetini. Aha ben de bunu kaydediyorum. Siz dinlediğiniz gibi başkaları da dinleyecek. Abdullah Yolcu kardeşimiz de inşallah dinlesin. Yani doğruları Allah ona da bizlere de nasip etsin. Ama gerçekten çok garip ifadeler bunlar. Gerçekten çok garip ifadelerdir. Yani Allah'ın huzurunda bize ne sorulacaksa onun cevabını hazırlamaya çalışalım. Allah'ın bize neyi soracağı bellidir. Sen neden falan mezhebe uymadın, filan meşrebe uymadın bunu sormaz. O gün zalim ellerini ısıracak. Ah keşke ben peygamberle beraber bir yol edinseydim. Ah keşke falanı filanı kendime dost edinmeseydim. Yani bunu söyleyenlerden olmayalım Allah korusun. Peygamberle beraber bir yol edinelim. Nasıl ki sahabe onunla beraber bir yol edindi, kurtuldular. Biz de onunla beraber bir yol edinmeye çalışalım. Rabbim cümlemize yardım etsin. Ondan sonra değerli arkadaşlarım bakınız yine mezhebin diyor görüşü istinbattır, içtihattır, anlayıştır. Hatası da olabilir, doğrusu da olabilir. Onların görüşü olmazsa olmaz değildir. Olmazsa olmaz Allah ve Resulünün sözüdür. Çok güzel bir ifade. Ama buraya kadar anlattıkların, bundan sonraki anlattıklarına ters bunlar. Doğrudur, mezheplerin görüşü bir istinbattır, içtihattır. Şahsi reyidir, şahsi anlayışıdır. Hata da edebilirler, isabet de edebilirler. Onların bu anlamdaki sözleri olmazsa olmazlardan değildir. Olmazsa olmaz Allah ve Resulünün sözüdür. Öyleyse biz olmazsa olmaz sözü olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bırakıp da niye mezhepleri meşrepleri taklit edelim ki? Bismillah. Evet, onların ortaya koydukları şeyler bellidir kardeşlerim. Kendi görüşleridir, istinbatlarıdır, içtihatlarıdır, kendi anlayışlarıdır, kendi metotların menheçleridir, hataları da olabilir, isabetleri de olabilir. Hatası olanı, ki bu Kur'an sünnet tabii ki bu hatayı tespit eder. Hatası olanın hatasını ne yaparız? Kenara bırakırız. Doğrusunu alırız, doğru Kur'an'a sünnete uygun olanıdır. Çünkü onların sözü kendisinin de dediği gibi, olmazsa olmazlardan değildir. Olmazsa olmazlardan olan sadece ve sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Öyleyse Rabbim bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne, metoduna, menhecine uygun hareket etmeyi nasip etsin kardeşler. Biz mezhepleri taklit etmeyiz. Onlara ittiba ederiz. Şimdi burada da farklı bir ifade kullanmış kardeşimiz. Biz mezhepleri taklit etmeyiz, onlara ittiba ederiz. Ondan sonra da taklit ile ittibanın izahını yapıyor. Doğru bir izah. Taklit körü körüne yapanı, söyleyeni taklit etmektir. Onun sözünü dinlemek. İttiba ise söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun onun delillerle ortaya koyduğu şeye tabi olmanın adıdır. Şimdi biz mezhepleri değil de biz İslami konularda, biz dinimizle alakalı konularda taklit değil, biz ittiba ehli olmalıyız. Bu ifadeyi kullanmamız gerekir. Taklit körü körüne birilerini dinlemek anlamındadır. Ama ittiba söyleyeni, yapanı kim olursa olsun hakkında bir delil söz konusu ise tamam. Öyleyse biz mezhepleri taklit eden olmamalıyız. Onlara ittiba eden olmalıyız. Yani bu söz garip bir sözdür. Biz dinimizi taklitle yaşayan olmamalıyız. Biz dinimizi ittiba ile yaşayan kimseler olmalıyız. Böyle ifade kullanılmalıdır arkadaşım. Yörelere göre fıkha uyacaksınız. Başka bir sözü yine. Yörelere göre fıkha uyacaksınız diyor. Mesela diyor Türkiye gibi bir ortamda batıda Hanefi mezhebi vardır diyor. Doğuda da diyor Şafii mezhebi vardır. Herkes bulunduğu ortamda bir mezhebe uyacaktır diyor. Garip. Gerçekten garip. Ve buna da Selefi Hanefi deriz. Yani araştırarak, soruşturarak hareket edersek Selefi Hanefi deriz buna da. Şimdi başka bir ifade, başka bir terim daha duyduk. Hatta kendisi de söylüyor. Bir mahzuru var mı yani böyle bir terim kullansak? Selefi Hanefi. Selefi Hanefi. Bunları da artık bunlardan, bu arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Böyle bir mahzuru var mı? Yani bir mahzuru var mıdır bu sözün? Soruyor. Cevabını da tabii yine kendisi veriyor. Hayır diyor, yoktur diyor. Soruyor, cevabını kendisi veriyor. Allah'ım ya Rabbim. Yine bu kardeşimizin sözlerinden adama diyor, önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini aşılamak lazım. Ondan sonra da diyor açıp Buhari'den hadis göstermek lazım. Şimdi iş biraz daha değişti. Biraz önce yani insanlara Buhari ve Müslim'i okutamazsınız. Buhari ve Müslim'den din çıkaramazsınız. Bunu yapamazsınız diyen arkadaşımız. Şimdi de peygamber sevgisini diyor önce aşılayacaksın şeye, karşılaştığın kişiye, kimseye. Şu kapıyı bir açayım. Önce peygamberin diyor sevgisini aşılayacaksın. Ondan sonra o insana diyor Buhari'den Müslim'den hadis söyleyeceksin diyor. Biraz önceki kullanmış olduğu ifadeyle bu ters değerli kardeşlerim. Bu ters. Hani dedi ya ki biraz önce Buhari ve Müslim'den İslam'ı öğrenilemez. Buhari ve Müslim'den şeriatı öğrenemezsiniz. Yani insanların eline Buhari ve Müslim'i önce vermeyeceksiniz diyor. Bunu da geçiyoruz. Fazla da uzatmayalım. Mesela şöyle bir ifade daha kullanıyor. Biz diyor önce ilim öğrenmemiz gerekir. İlim olursa teslimiyet söz konusu olur. Biz önce ilim öğrenmemiz lazım. Ondan sonra diyor bu ilmi öğrendikten sonra insanlara da öğretirken işte Resulullah böyle namaz kıldı. Resulullah'ın hayatı şöyleydi. Ondan sonra böyle böyle söylememiz gerekir. Tezat yani ben bunları anlatırken bile sanki ben tezata düşüyormuş gibi kekelemeye başladım. Çünkü biraz önceki anlattıklarıyla bu terstir. Tabii ki önce ilim öğrenilmesi lazım. Neyi öğreneceğiz? İlim kitap ve sünnettir. Bırakılan ilmi öğrenmemiz lazım. Kur'an-ı sünneti öğrenmemiz lazım. Ondan sonra insanlara da bu ilim çerçevesinde ihtiyaçları neyse sıralamaya tabi tutup problemlerini en önemlisini ele alıp ondan sonra hani akideydi, tevhid, iman, namaz, ahlak, ibadet bunlar ondan sonra gelecektir. Önce ilim doğrudur. Ama biraz önceki söylenenlerle tezat bir şekilde bu oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelenlere diyor, peygamberimiz diyor eczacı gibi diyor yardım ederdi diyor. Onların ihtiyaçlarına göre onlara yardım ederdi, ellerinden tutardı. Bismillah. Doğrudur tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir eczacı gibi mükemmel bir doktor gibi gelen hastalarının önce teşhisini koyar ondan sonra ona ne yapardı? Yapılması gerekeni yapardı. Peygamber bizim için örnek ve önderse bizim de yapmamız gereken şey bu olması gerekmez mi? Yani biz de insanlara bu şekilde davranmamız gerekmez mi? Madem ki peygamber bizim için örnektir sallallahu aleyhi ve sellem bizim de aynı metot menheç üzere hareket etmemiz gerekir. Ondan sonra da değerli kardeşlerim, yine bakınız bu arkadaşımız diyor ki bir de şu var bizim aramızda diyor. Diyor ki eğer insanlar arasında onları nefret ettirme ödülü dağıtılsaydı mutlaka biz bu ödülü kazananların ilki olurduk. Bakın iyi dinleyin burayı. Benim en fazla garibime giden ifadelerden bir tanesi de budur. Eğer diyor insanlar arasında onları nefret ettirme ödülü dağıtılsaydı mutlaka biz birinci olurduk. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Yahu diyor bizim namaz kılma şeklimiz. Bu değişik diyor. Millet, yani camiye giriyorsunuz diyor. Hutbe dinliyor millet, siz tutup tahiyyatul mescid namazı kılıyorsunuz diyor. Onlar diyor tesbih çekiyor diyor, siz diyor yani onlara iştirak etme çıkıp gidiyorsunuz diyor. Bunlar yanlış şeyler arkadaşlar diyor. Bunlar yanlış şeyler. Bakınız bu ifade gerçekten çok çok garip bir ifadedir. İnsanlar arasında onları nefret ettirme ödülü dağıtılsaydı mutlaka biz birinci olurduk. Bunun sebebi de neymiş? Bunun sebebi de namaz kılma şeklimizin değişik olması. Millet hutbe dinliyorlar cumada. Biz giriyor tahiyyatül mescid namazı kılıyoruz. Onlar tesbih çekiyor. Biz koro şeklinde niye onlara uymuyoruz? Ya arkadaşım burada azıcık düşünmek lazım. Bu ifade gerçekten çok cahilce bir ifade değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken birisi giriyor hemen oturuyor. Allah Resulü hutbeyi kesiyor. Sen namaz kıldın mı? Hayır diyor. Kalk namaz kıl diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu dinin fert olarak önderi ise, Allah Azze ve Celle ona uymamızı emrediyor ise, yani biz aynı şeyi yaptığımızdan dolayı neden insanların nefretini kazanalım? Veya onlar bizden nefret etse bile bunların yanlış olduğunu siz neye dayanarak söylüyorsunuz? Tamam onlar nefret edebilirler. Onlar yanlış diyebilirler. Buna sizin kalkıp yanlış demeniz, bu çok garip bir ifade değil mi arkadaşım? Ben elbette ki girdiğim zaman mescit namazı kılmam lazım. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendim. Ben elbette ki peygamberin namaz kıldığı şekilde namaz kılmam lazım. Ve bu arkadaşımız yine diyor ki bir mıntıkada namaz şekli nasılsa öyle kılınmalı. İhtilafa sebep olmamak lazım. Şu garipliğe bakınız arkadaşım. Yani bu kalemun gibi nereye gittiyseniz oraya göre renk değiştireceksiniz. Aynı sözü söylüyor bakınız. Bir mıntıkada namaz şekli nasılsa öyle namaz kılmalı. Bu ihtilafa sebep oluyorsa diyor. Evde git istediğin gibi kıl. Bak yine aynı bu aynı kardeşimizin sözü. Evde git istediğin gibi kıl. Ama cabide onlar nasıl kılıyorsa sen de öyle kılmalısın. Ve bu konuda bizim taviz vermemiz gerekir diyor. Bak bunun adına da taviz diyor. Subhanallah. Hangi mıntıkadasınız? Kim ne yapıyor? Nasıl namaz kılıyor? Öyle namaz kılacaksınız. Yani fıkhi meselelerde ne söylüyorsalar, ne yapıyorsalar siz o konuda ihtilaf etmeyeceksiniz, muhalefet etmeyeceksiniz. Doğruyu bildiğiniz halde hayır. Onlar ne diyorsa onu yapacaksınız. Niye? Bulunduğunuz mıntıka onlara ait. Çok garip bir şey kardeşim. Ondan sonra diyor git evinde istediğin gibi kıl. Utanmayacak mıyız biz Rabbimizden? Orada başka, evde başka. Hele hele doğrusunu bildiğin halde. Yani bu arkadaşımız neyi kastediyor? Evde git istediğin gibi kıl. Yani doğruyu biliyorsun. Evde doğruyu yap ama toplumun içerisinde yanlışı yap. Buradan bu çıkıyor arkadaşım. Evde yanlışı yapmaz o adam. Çünkü kimse tenkit etmeyecektir. Ama toplum içerisinde tenkit edilecektir. Dolayısıyla evde doğruyu yap, kimse görmüyor. Toplumda seni görüyorlar. Onun için yanlışı orada yap. Allah'ın gördüğünü unutuyoruz. Subhanallah. Garip bir ifadedir. Tenkit ediyorum. Esefle ifade ediyorum ki bu cahilce kullanılan sözlerdir. Çok cahilce sözlerdir. Ve bu tip arkadaşları dinleyenler dikkat etsinler lütfen. Her ne kadar akide hususunda kardeşimiz arkadaşımız da olsa bu tip mevzularda hayır. Hayır kesinlikle bunlar yanlış olan şeylerdir. Allah Azze ve Celle ona da bizlere de doğruyu nasip etsin. Çok garip ve yanlış şeylerdir arkadaşım. Ondan sonra bakın aynı sözün akabinde bizim imamımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ona tabiiz. Çünkü o emindi, sadıktı, sevilendi. Buyurun. Şimdi burada da farklı bir ifade ki şahane, doğru, güzel bir ifade. Evet, bizim imamımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ona tabiiz. Çünkü o emindi, sadıktı, sevilendi. Hata yapmazdı din adına. Yapsa bile düzeltilirdi. Peki biz niye? Niye hata yapabilecek? Diğer insanları kendimize imam ediniyoruz. Ondan sonra da İmam-ı Azam diyoruz. İmam-ı Azam Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz doğru ama tatbikata geldiğimiz zaman maalesef. Bu söz doğru ama tatbikat hususunda maalesef yanlışız. Eğer imamımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse ki öyledir, ona o zaman ona ittiba etmeliyiz. Her konuda ona tabi olma mecburiyetindeyiz. Bu Allah Azze ve Celle'nin emridir değerli kardeşlerim. Bakınız yine ne söylüyor bu kardeşimiz? Diyor ki, kendinize şunu öğretin diyor. Yani kendinizi şunun kafanıza iyi yazın ve kendi kendinize şunu öğretin. Siz hiçbir zaman kalkıp bir başkasına bu hadis böyledir, şu sünnet şöyledir demeyin. Böyle bir şeye kalkışmayın diyor. Alimler böyle dedi deyin, hocalar böyle dedi deyin, müftü böyle dedi deyin. Şimdi bakınız, şuraya bakınız Allah aşkına. Yani kendinize bunu öğretin. Allah'ın kitabında şu ayet vardı demeyin. Resul'ün sünnetinde şu vardı demeyin. Bak şöyle bir hadis vardır demeyin. Ya ne diyeceğiz? Alimler böyle dedi. Hocalar şöyle dedi, müftü şöyle dedi. Vallahi aynısını söylüyor ya. Dinleyin arkadaşım ya. Tabi bunu söylerken de neyi kastediyor? Yani bu alimler, hocalar, müftüler işte bizden daha iyi o ayetleri okumuşlar, anlamışlar. Biz anlayamayız. Onun için onlar nasıl anladıysa öyle anlamamız gerekir. Ya arkadaşım Rabbimizin kerim kitabında ey inananlar diyor. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'urrasula ve ulul emri minkum. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُضُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُعْمُنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلَ Ey iman edenler! Bakınız iman edenlere söylüyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer aranızda bir mevzuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa o meselenizi kitaba, sünnete götürün. Allah'a ve Resulüne götürün. Bu sizin için hayırlıdır ve netice itibariyle de güzel olan bir şeydir. Bütün iman edenlere söylüyor bunu. Biz Kur'an'a ve sünnete gitmeliyiz her konuda. Değilse bu arkadaşımızın dediği gibi sakın şu sünnettir, şöyle bir hadis vardır, böyle bir şey söylemeyin. Ya ne söyleyeceğiz? Alimler şöyle demiştir, hocalar şöyle dedi, müftüler böyle söyledi. Arkadaşım o kadar alim var ki farklı farklı konuşan. O kadar müftü var ki farklı farklı konuşan. O kadar hoca var ki birbirine muhalif sözler söyleyen. Hangisini alacağız bunlar? Hani biraz önce bizim imamımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bu ne tezat kardeşim? Ve bu arkadaşımız senelerdir bizim reddettiğimiz, kabullenmediğimiz, İslam'ın kabullenmediği ihtilaf-ı ümmetur rahme, bunu rahmet olarak gören bir arkadaşımız. İhtilaf diyor yerine göre rahmettir diyor. İtikatta diyor nikmettir diyor. Ama diyor fıkıhta rahmettir diyor. Ve bu rahmet de diyor 1400 senedir kendisini gösteriyor. Bu nasıl görüyorsa, nasıl bir gözlükle bakıyorsa kardeşimiz 1400 senedir bu rahmet sürüyormuş. Ya arkadaşım ihtilaf rahmet olur mu? İhtilaf akidede nikmet, fıkıhta rahmet. Böyle bir ayrım. Aynen hadisleri kabul ederken biz ahad haberi itikatta kabul ederiz ama amelde kabul ederiz ama itikatta etmeyiz. Kim ayırıyor? Ayıranlar ayırıyor. Bidat kabul ederiz ama hasene olan kısmını, seyyiye kısmını kabul etmeyiz. Bidatı da ikiye ayırmışız. Ondan sonra ihtilaf. Meşru olan ihtilaf ile gayri meşru ihtilaf. Meşru bir ihtilaf, gayri meşru ihtilaf. Allah'ınızı severseniz. Ve şimdi de ihtilafın rahmet olan boyutu yine İtikatta kesinlikle ihtilaf rahmet olma ama amellerde, fıkıhta bu zenginliktir, bu rahmettir. Ve 1400 senedir de bunu gösteriyormuş. Allah iyiliğinizi versin. Bu mezheplere, meşreplere müntesip olan, senelerce kavga gürültü eden, birbirlerinin arkasında namaz kılmayan, birbirlerini reddeden, bunlar mı rahmet Allah aşkına? Bunların neyi rahmet? Allah kitabında, peygamber sünnetinde rahmeti, ihtilafı reddediyor. Rahmet olmaz. Birlik ve beraberlikte rahmet vardır. Cemaatte rahmet vardır. İhtilafta rahmet olmaz. Sen kalkar bunu ikiye böler, şurada rahmettir, şurada da nikmettir derseniz bunun delili ister. Bunu nereden çıkardınız? Ondan sonra aynen Ebu Zerka kardeşimiz gibi bu da yine kıyası reddeden bir tane alim göremezsiniz diyor. Allahu Ekber. O arkadaşa da verdiğimiz cevapta bir sürü alim var kıyası reddeden. Ne demek kıyası reddeden bir tane alim gösteremezsiniz? O arkadaşımıza ve bu konudaki problemleri olanlara cevap verdiğimiz gibi aynen bu kardeşimizde de söylüyoruz. Ben kıyası reddediyorum. Kıyası reddederken neyi inkar etmiş oluyorum? Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden. Kıyas kendisinde hata ve isabetin var olduğu bir ölçüttür. Dolayısıyla kendisinde hata ve isabetin var olduğu bir şey nasıl edille-i şer'i olur? Nasıl dinden olur? Bunlar rahmet falan değil. Bunlar rahmet değil kardeşim. Müslümanları birbirine düşüren şeylerdir. Aynı akideyi paylaşmamıza rağmen bakınız sen farklı şeyler anlatıyorsun, ben farklı şeyler anlatıyorum. Ve sana reddiye hazırlıyorum. Ve sana reddiye hazırlamak için seni pür dikkat dinledim. Bunları sana sunuyorum. Niye? Aynı akideyi paylaşıyoruz. Ama metodunuz, menheciniz, bu anlamdaki söylediğiniz birçok şey yanlış. Benim buna susmamam gerekir. Ve susamam da yani. Ondan sonra güzel bir söz söylemişsiniz ama bu sadece sözde kalmış. Biz kitabı ve sünneti sahabenin fıkhı ile anlarız. Doğrudur. Kitabı, sünneti sahabe nasıl anladıysa öyle anlamamız gerekir. Allah aşkına ayrı ayrı mezhepleri kitap sünnetten sahabe nerede nasıl anlamış? Namazın terkinin bir yerde küfür, bir yerde küfür olmadığını sahabe nerede anlamış? Sahabe namazın terkinin üzerinde icma etmiş şirktir, küfürdür diye. İmandan çıkaran şey diye. Garip şeyler. Ve yine bakınız diyor ki iddialı konuşuyorum bakınız. İddialı konuşuyorum. Ben burada beynel kavseyin kim böyle bir ifadeyle başlarsa sözlerine unutmayın kardeşler. Ben yeminle söylüyorum. Ben iddia ediyorum ki kim böyle başlarsa anlar ki söylediği şeylerde problem var. Problemli şeyler ki bu sözüyle onu kabul edersiniz diye bir yatırım yapıyor sanki. Bu arkadaşımız da bakın diyor ki bakınız diyor ben iddialı konuşuyorum. Çok iddialı konuşuyorum. Bir sahabi gelse bizim akide dersimize otursa hah der tamam bu aynen Allah Resulü'nün akide dersiydi diyor. İtiraz etmezdi diyor. Ve diyor yine diyor bir sahabe gelse dört mezhebe baksa, göz atsa, araştırsa evet bunlar doğrudur derdi. Yani burada da sahabe yerine de karar vermeye başladı arkadaşımız. Bir sahabe gelecek, bakacak, efendime söyleyeyim ne yapacak? Heh, doğru bunlar. Allah aşkına Abdullah İbni Mesud'un şimdi rivayeti aklımıza geldi. Hadis-i şerifi aklımıza geldi. Geçen bunun dersini yaptık. Abdullah İbni Mesud camide bir halkanın tepesine dikiliyor. Ne yapıyorsunuz siz böyle diyor. Bu adamlar Allah'a zikrediyor. Ellerinde boncuklar, şunlar, bunlar. 100 sefer Subhanallah diyen, 100 sefer efendim Allahu Ekber, Elhamdülillah diyen insan. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Kötü bir niyetimiz yok. Ne yapalım? Yani vallahi biz yani iyi bir niyetle Allah'a zikrediyoruz. Bunlar çakıldaşları sayıyoruz işte. Valla nice hayrı isteyenler var ki istediklerine nail olamıyorlar diyor. Siz ne erken sapıttınız diyor. Daha Allah Resulü'nün sahabesi hayatta. Birçoğu aranızda dolaşıyor. Kabı kacağı eskimemiş diyor. Siz ya Allah Resulü'nün dininden daha hayırlı bir din getirdiniz ya da çok erken sapıttınız diyor. Bu adamlar ne yapıyordular? Bu adamların yaptığına bak. İbn-i Mesud'un, ki Allah Resulü'nün ilim dağarcığı dediği o insanın onlara tavrına bak. Ve bu Abdullah Yolcu kardeşimizin de şimdi sözlerine bak. Bir sahabe kalkıp gelse, efendim tasavvufçuların arasına girse ki kafayı gözü sallıyorlar, ellerinde boncuklar, şunlar bunlar. Ha doğru, devam edin derdi. Ya sahabe öyle yapmamış dememiş arkadaşım, işte görüyorsunuz. Sahabe ne yapıyorsunuz böyle diyor. Sahabi diyelim. Çünkü Abdullah İbni Mesud tek ele aldığımız için. Bakınız ne yapıyor? İlim dağarcığı dediği Allah Resulü'nün, ilim dağarcığı dediği bu şahsiyet, bakınız onlara karşı geliyor. Senin dediğin gibi yapmazlarmış bak. Al sana delil getiriyorum. Ve sen bir saatlik bir dersin içerisinde bir tane, iki tane ayet okudun. İki tane, üç tane ayet okudun. Başka bir şey yapmadın. Halbuki o dersinizde belli bir mevzuyu alsaydınız, Kur'an ve sünnet çizgisinde onu o İzmir'deki kardeşlerimize anlatsaydınız daha güzel olmaz mıydı? Kendi metodunuzun menhecinizi insanlara anlatmaya çalışıyorsunuz. İnsanları kitaba, sünnete davet edeceğimize, mezheplere, meşreplere davet ediyoruz. Allah iyiliğinizi versin. Bu korkunç bir yanlışlıktı bakın. İddialı konuşuyorsunuz ama bu konuda çok yanlışsınız. Çok yanlışsınız. Ve dersinizin en sonunda da gelelim ehli sünnetin kimlik tespitine. Demişsiniz ki zaten yarım kalmış. 2-3 taneden bahsetmişsiniz. Ve orada tabii kendi söylediğiniz sözler, gelelim ehli sünnetin kimlik tespitine demişsiniz. Kim bunlara uyarsa o ehli sünnettir, değilse değildir diyor. Duymuş olduğum bir tane ehli sünnetin vasıflarından bir tanesi vasattır diyor. Vasat olma. Doğrudur. Orta yolu takip edeceksin. Ki Kur'an sünnet orta yolu tarif ediyor. Ondan sonra diyor temel kaynaklara tazim, yani Kur'an, sünnet, icma. Temel kaynaklara tazim diyor. Bu da tamam. Ehl-i sünnetin tek bir imamı vardır. O da muazzamdır. O da muazzamdır. Bu ifadeyi geri sardım, bir daha dinledim. Geri sardım, bir daha dinledim. Acaba dedim yoksa ehl-i sünnetin tek imamı vardır. O da imam-ı azam mıdır diyor. Hayır. Kardeşimiz diyor ki ehl-i sünnetin tek bir imamı vardır. Efendim. O da muazzamdır. Doğrudur. Herhalde Muhammed Mustafa'dan bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i sünnetin tek bir imamı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Öyleyse biz sözü daha fazla uzatmadan Rabbimiz bizlere, bizler için seçip gönderdiği o mükemmel, o muazzam elçi olan Muhammed Mustafa'nın yoluna uymamızı nasip etsin. Bizlere Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla öğrenmeyi nasip etsin. Bizlere Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Ve yine bizlere insanları Kur'an'a, sünnete davet edenlerden olmamızı nasip eylesin. Bizleri kitabın, sünnetin haricindeki oluşumlara davet eden, yalan yanlış şeyleri insanlara anlatmaya çalışan kimselerden uzak eylesin. Onlardan olmamamız için bize yardım etsin. Ve değerli arkadaşıma benim en son nasihatim, hiç kusura bakmasın böyle bir tenkitle karşılaştığı için, böyle bir reddiye ile karşılaştığı için. Allah kendisinden razı olsun ve inşallah bu hatalar, ki bunlar kitap sünnet çizgisinde hatadır, bana göre demeyeceğim çünkü, bunlar gördüğünüz şekilde Kur'an'dan, sünnetten deliller getirerek sunduğum bir reddiyeydi. Rabbim ona da bizlere de hakkı, hakikati nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.